Minęła północ, jest piątek, 2 lutego. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. W przyszły czwartek kolejne rozmowy ministra zdrowia z lekarzami rezydentami. Za chwilę o wczorajszych ustaleniach. W tym serwisie także amerykański Departament Stanu oraz izraelscy intelektualiści na temat nowelizacji ustawy o IPN i atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. 8 lutego kolejne spotkanie ministra Łukasza Szumowskiego z lekarzami rezydentami. O wczorajszych rozmowach Joanna Stankiewicz. Podczas rozmów poruszano kwestie nakładów na służbę zdrowia, warunków pracy i płacy lekarzy rezydentów oraz lekarzy specjalistów. Omówione zostały też zachęty dla lekarzy do pozostania w Polsce, a także odbiurokratyzowanie systemu, skrócenie kolejek i cyfryzacja służby zdrowia. Mówił po spotkaniu minister zdrowia Łukasz Szumowski. To były trudne rozmowy, ponieważ dotyczą bardzo poważnych tematów. Zbliżamy się w swoich stanowiskach, jednak nadal mamy protokoły rozbieżności w wielu punktach. Wiceprzewodniczący Porozumienia Rezydentów Jarosław Biliński dodał, że udało się porozumieć w kwestii odbiurokratyzowania medycyny i skrócenia kolejek, ale są też rozbieżności. W nakładach na ochronę zdrowia oraz poprawie warunków pracy i płacy, ilości kadr medycznych, tego w jaki sposób kadry medyczne mają być traktowane przez system, natomiast myślę, że jesteśmy w stanie tutaj wypracować kompromis. Kolejne spotkanie odbędzie się 8 lutego. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Amerykański Departament Stanu podtrzymuje stanowisko. Jego rzeczniczka Heather Nauert mówi, że Stany Zjednoczone są zaniepokojone zapisami nowelizacji ustawy o IPN. Marek Wałkuski. Heather Nauert nie chciała odpowiedzieć na pytanie, czy i jakie działania mogą podjąć władze Stanów Zjednoczonych, jeśli nowelizacja ustawy o IPN ostatecznie wejdzie w życie. Powtórzyła jednak wydany wcześniej komunikat, w którym Departament Stanu wyraził obawę, że proponowana ustawa zagrozi wolności słowa i akademickiej debacie. Obawiamy się również konsekwencji, jakie wejście w życie projektu tej ustawy może mieć na strategiczne interesy i relacje Polski, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Czytamy w komunikacie, w którym napisano również, że przyjęcie ustawy może mieć wpływ na, cytuję, nasze zdolności do pozostania realnymi partnerami. Rzeczniczka Departamentu Stanu nie wyszła poza wczorajszy komunikat, jeśli chodzi o ocenę ustawy oraz działania polskich władz. Wyraziła natomiast niepokój napięciami pomiędzy sojusznikami Stanów Zjednoczonych, jakimi są Polska oraz Izrael. Heather Nauert nie chciała wchodzić w szczegóły trwających rozmów dyplomatycznych pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A izraelscy politycy, historycy i intelektualiści apelują do prezydenta Andrzeja Dudy, aby nie podpisywał nowelizacji ustawy o IPN. Argumentują, że nowe przepisy ograniczają wolność badań naukowych i mogą być fałszowaniem historii. Polskie władze twierdzą, że takie zarzuty są bezzasadne. Wojciech Cygielski. Po tym jak w czwartek nad ranem Senat bez poprawek przyjął nowelizację ustawy o IPN, dokument czeka teraz na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Izraelscy politycy i naukowcy apelują do prezydenta, aby nie podpisywał ustawy. Badający historię Holokaustu Instytut Yad Vashem w Jerozolimie uznał, że ustawa jest wybieraniem historycznej prawdy, choć historycy przyznają, że sformułowanie polskie obozy śmierci jest wprowadzeniem w błąd. Nie ma wątpliwości, że obozy założyły w Polsce nazistowskie Niemcy. Nie ma wątpliwości, że Polska nie ponosi odpowiedzialności za te obozy ani za straszne rzeczy, jakie się tam działy. Ale w czasie wojny było też wielu Żydów, którzy zginęli nie w obozach, ale z rąk Polaków. O tych sprawach także trzeba rozmawiać. Mówi profesor Javi Dreyfus, jedna z najbardziej znanych badaczy Holokaustu z Yad Vashem. Izraelskie MSZ potępiło polską nowelizację i poprosiło o bezterminowe przełożenie planowanej wizyty szefa polskiego BBN w Izraelu. Z kolei minister transportu i energii atomowej i polityk partii rządzącej Likud, Izrael Katz, zażądał od premiera Benjamina Netanyahu odwołania do kraju izraelskiej ambasador w Warszawie. Miałby to być znak obniżenia rangi dyplomatycznych kontaktów między Warszawą a Izraelem. MSZ w Jerozolimie podkreśla jednak, że nie ma na razie decyzji w tej sprawie. Wojciech Tygielski, Polskie Radio. Prezydent na pewno będzie podejmował decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o IPN w trosce o interes Polski, o polskie bezpieczeństwo i polski dobry statut na arenie międzynarodowej, oświadczył wieczorem szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał w wieczornym wystąpieniu telewizyjnym, że ustawę o IPN znowelizowano, bo Polska chce walczyć z kłamstwem oświęcimskim w każdej postaci i zapewniał, nigdy nie będziemy ograniczać wolności debaty o Holokauście. Władysław Frasyniuk po raz drugi nie stawił się przed warszawską prokuraturą, gdzie miał być przesłuchiwany jako podejrzany o naruszenie nietykalności cielesnej policjanta podczas kontrmanifestacji smoleńskiej w czerwcu ubiegłego roku. Był opozycjonista z czasów PRL, odmawia współpracy z władzą, bo jak mówi, nie ma ona demokratycznej legitymacji. Uwaga, choć to zima, niedźwiedzie nie śpią. Niedźwiedzica z małymi zaatakowała wczoraj 27-letniego mężczyznę w Szczawnem w powiecie sanockim na Podkarpaciu. Mieszkaniec gminy Zagórz spacerował po lesie około 3 km od zabudowań, informuje Dominika Kopyć z biura prasowego podkarpackiej policji. Mężczyzna zdołał uciec i wezwał na miejsce pomoc. W wyniku tego zdarzenia z poważnymi obrażeniami został przetransportowany helikopterem do szpitala. Trwają czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności tego nieszczęśliwego zdarzenia. Jak dowiedziało się Polskie Radio Rzeszów, mężczyzna ma obrażenia całego ciała, w tym głowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś zachmurzenie duże, słońce powinno pojawić się na południowym zachodzie i zachodzie, w południowo-wschodniej połowie kraju opady deszczu, okresami o umiarkowanym natężeniu, w Tatrach i Beskidzie Śląskim oraz Żywieckim opady śniegu, popruszy też miejscami na północy kraju. Przeważnie 4-5 stopni, ale w Zakopanem tylko 1, w Suwałkach zaledwie 2. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie, Dariusz Bugarski. Trójka pod księżycem. No to może sobie zaaplikujmy na tę ponurą pogodę coś wesołego, a nawet karnawałowego. Don't believe me, just why? Don't believe me, just why? Don't believe Na początek, na rozgrzewkę, żeby nam się dobrze rozmawiało, jeszcze jeden utwór z tej samej płyty. Muzyka zrobiła się bardziej podksiężycowa, chociaż z tej samej płyty. I tę płytę, i to jest właściwie już opowieść, już zaproszenie do Państwa. Tę płytę zrealizował Mark Ronson i on ją dedykował. I to jest właśnie ważne, bo mam nadzieję, że porozmawiamy dzisiaj o dedykacjach. I on ją dedykował Amy Winehouse, z którą współpracował przy tym jej legendarnym albumie Black to Black. No i ta płyta jest właśnie dedykowana jej pamięci. Ja porządkowałem bibliotekę, no i wpadło mi do ręki coś, o czym Państwu chcę opowiedzieć, ale to może za chwileczkę, bo posłuchajmy jeszcze na początek i się rozgrzejmy. Rzeczywiście paskudna pogoda. I dzisiaj to są piosenki, płyty, które są dedykowane komuś wprost, albo ta dedykacja jest ukryta. No, w każdym razie posłuchajmy. Somebody Znowu dedykacja, ten koncert pamięci Frediego. Tam była Amy. A teraz inspiracja w postaci porządków. Sprzątałem, przeglądałem bibliotekę, robiłem tam porządki. Część książek przekazałem bibliotece. Resztę poukładałem ładnie. No i ta książka akurat wystawała. Wpadła mi w oko, wpadła mi w rękę, otworzyłem ją. No i sobie przypomniałem. Przypomniałem sobie wywiad, który robiłem kiedyś z Neilem Gaimanem. A ta książka to Chłopaki Anansiego. No i otworzyłem ją. No i tu jest napisane Dariusz, a potem jest podpis taki fikuśny Neila Gaimana. Ale właściwie dedykacje są dwie. Bo jest też dedykacja, którą on napisał no, do wszystkich i do każdego z osobna. I ona brzmi tak, proszę posłuchać. Wiesz, jak to jest. Bierzesz książkę, zaglądasz na stronę z dedykacją i odkrywasz, że po raz kolejny autor zadedykował swą powieść komu innemu. Nie tobie. Nie tym razem, ponieważ jeszcze się nie spotkaliśmy. Znamy się tylko przelotnie. Szalejemy za sobą. Stanowczo zbyt długo się nie widzieliśmy. W jakimś stopniu jesteśmy spokrewnieni. Nigdy się nie spotkamy, ale mimo wszystko będziemy ciepło o sobie myśleć. Ta książka jest dla ciebie. Sam wiesz z wyrazami czego i zapewne wiesz czemu. Neil Gaiman. No prawda, że to wirtuozeria. Bardzo błyskotliwe. Zresztą ten wers, ta książka jest dla ciebie, został podkreślony. Czyli mam dwie dedykacje. Dariusz, ta książka jest dla ciebie, podpis, no i ta piękna dedykacja, która no, dotyczy nas wszystkich, ale tak jakby zauważył każdego z osobna, prawda? Bardzo to pięknie zrobił. I właśnie pomyślałem, że to jest temat. To jest tak, że mamy takie książki, mamy takie płyty pewnie, może kiedyś rozmawialiśmy o biletach wstępu na różne koncerty, na jakieś wydarzenia, tam też czasami pojawiają się jakieś dedykacje albo chociaż podpis. Ale przecież to nie tylko o to chodzi. Definicja, dedykować to, ofiarować, poświęcać komuś jakiś przedmiot lub utwór. To nie chodzi o to, że to jest przedmiot, książka. To chodzi o to, że to jest utwór, że to jest jakieś dzieło, że to jest jakieś działanie, że to jest jakaś praca tam zamknięta, wcielona. I o to chodzi. To jest tak, że tą dedykacją mogą być no właśnie wszystko. O ile jest konkretnie dla kogoś z serca, z poczucia wdzięczności. no nie wiem, ku pamięci, z bardzo wielu jeszcze innych powodów. Dedykacja. To może być, możemy iść innymi, różnymi tropami, każdy jest równie dobry. To mogą być takie dedykacje wpisane w książkach, to mogą być takie dedykacje, które sami komuś wpisaliśmy, a to może być coś bardziej właśnie może utwór. Jeśli utwór, no to właściwie pewnie o wszystkim możemy mówić. Z tym, że dla kogoś konkretnie, dla tego konkretnego jednego człowieka z jakiegoś ważnego powodu. No to może porozmawiajmy. Zapraszam Państwa. Pozbierajcie myśli. Bardzo proszę. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wybrałem muzykę, która jakoś się do dedykacji odnosi. Te wszystkie piosenki albo płyty całe, albo tam dedykacja jest ukryta, albo inspiracja jest jakaś. No też właśnie dedykacja. I na przykład ta piosenka, bardzo sławna, jedna z najbardziej ma najwięcej wersji obok Yesterday, no jest w pierwszej tam nie wiem, piątce pewnie, co jest Dziewczyna z Ipanema i tam bohaterką tej piosenki jest taka pani bardzo ładna wtedy, pewnie dalej, nazywa się Elo Pinheiro i autor tekstu do tej piosenki Moraes powiedział tak, że połączenie kwiatu i syreny. To brzmi bardzo zachęcająco. Dziewczyna z Ipanema. Bardzo piękny, sławny utwór. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Que existe a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. So sad. the sea. She looks straight ahead, not at me. Popatrzyła. Nie popatrzyła na poetę, przychodziła codziennie. On się w nią gapił, ona na niego nie. Mimo to napisał piosenkę wspaniałą, którą słyszeliśmy milion razy. No i potem bohaterka tej piosenki. Dedykacja jest atramentem sympatycznym. Nie widać jej, ale wiadomo, że chodzi tutaj o panią, która się wtedy nazywała Pinheiro. Potem dziewczyna z Ipanema chciała otworzyć butik, który tak chciała nazwać, i spadkobiercy się zemścili, się nie zgodzili. I był proces sądowy. No i takie to smutne historie. Ale mam nadzieję, że nie będziemy o smutnych opowiadać związanych z dedykacjami. Nie chodzi tylko i koniecznie o to, co mamy napisane na książkach, ale może, jeśli to jest coś znaczącego i pięknego, jak chcieliby się Państwo tym podzielić, to proszę. Albo na płycie na przykład, albo no nie wiem, na czym tam jeszcze. Tylko ponieważ dedykacja to jest ofiarowanie komuś jakiegoś przedmiotu lub utworu, no to tutaj możemy mówić o różnych rzeczach, o sukcesie, o nagrodzie, o pracy magisterskiej dedykowanej rodzicom, na przykład Wioli, siostra tak zrobiła. Przecież to nie chodzi tylko o ten kawałek papieru, czy te kawałki papieru, tylko o coś znacznie, znacznie więcej, prawda? Coś konkretniej dla jakiejś konkretnej osoby, dlatego że ją lubię, kocham, jestem jej wdzięczny, chcę zostać zapamiętany, albo ją pamiętam, albo jego pamiętam. Nie wiem, no, najrozmaitsze możliwości. Ja powybierałem, znalazłem kilka takich słynnych dedykacji książkowych i to może będzie inspiracja. Na przykład jest taka niezwykła dedykacja, którą Steinbeck napisał swojemu wydawcy, dedykując Na wschód od Idenu, tę chyba najważniejszą książkę. Może za chwileczkę o tym powiem, a Państwo może już zechcą też opowiedzieć swoją historię. To ja zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No i pozostańmy w tym nastroju. No, muzyka mniej więcej z tego czasu, kiedy Steinbeck tę książkę dedykował wydawcy. If I should write a book for you that brought me fame and fortune too, that book would be like my heart and me, dedicated to you. Thank you. Would be like my heart and me, dedicated to you. If I should paint a picture to you that showed the loveliness of you, my art would be like my heart and me, dedicated to you, to you, because your love is the beacon that lights up my way. You, because with you I know a lifetime could be just one heavenly day. If I should find a twinkling star, one half so wondrous as you are, that star would be like my heart and me, dedicated to you. Johnny Hartman z Coltrane'em i z jego wielkim kwartetem Dedicated to You, czyli no, gdybym napisał książkę, to bym się ją zadedykował, no, no właśnie wyznanie miłosne. Gdybym napisał, a tutaj ta książka powstała, mam na myśli Na wschód od Edenu. I dedykacja jest taka, ale najpierw taka jeszcze kontekst tego, bo Steinbeck majsterkował, robił różne przedmioty z drewna i jego wydawca zaprzyjaźniony poprosił, żeby ten zrobił dla niego pudełko i on rzeczywiście zrobił takie pudełko. I do tego pudełka włożył rękopis tej książki, a na wieczku przyczepił kartkę i to była dedykacja. I ona była taka, w przekładzie Bronisława Zielińskiego, tak to jest. Pascalowi Covici. Drogi Pat, zastałeś mnie przy rzeźbieniu jakiejś figurki z drewna i powiedziałeś: może byś coś zrobił i dla mnie? Spytałem, co byś chciał, a ty odrzekłeś: pudełko. Na co? Żeby w nie włożyć różne rzeczy. Jakie rzeczy? A to, co masz, powiedziałeś. Oto twoje pudełko. Zawiera ono prawie wszystko, co mam, a jednak nie jest pełne. Znajdziesz w nim ból i wzruszenie, przyjemne i nieprzyjemne uczucia, złe myśli i dobre myśli, zadowolenie z rodzącego się pomysłu, trochę rozpaczy i nieopisaną radość tworzenia. A ponad tym wszystkim jest cała wdzięczność i przywiązanie, jakie mam dla ciebie. Mimo to jednak pudełko nie jest pełne. John. No, czuję wzruszenie, jak czytam te słowa. No bo to jest tak, że ktoś się z kimś dzieli. Nie mówi o sobie, tylko się dzieli. I szanuje tego kogoś, do kogo się zwraca. Przecież to jest dla niego. Bo wdzięczność, przywiązanie, jakie mam dla ciebie. To tutaj jest w tym pudełku, a i tak to jest jeszcze, coś zostało, jeszcze za mało, to nie wszystko. No właśnie, bardzo piękna dedykacja, wspaniała. Dotyczy książki, ale właściwie czegoś więcej, prawda? No i dedykacja może dotyczyć różnych rzeczy, różnych działań, różnych utworów. To niekoniecznie książka, chociaż najłatwiej znaleźć ją na książce, prawda? Taką dedykację, którą napisał pisarz do nas wszystkich, ale być może mamy jakąś prywatną tylko dla siebie. Może sami ją komuś wpisaliśmy, albo w jakikolwiek inny sposób kogoś taką dedykacją, cokolwiek to znaczy, obdarowaliśmy. No to zapraszam Państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Dzisiaj dedykacja. Chciałem tą balladę zadedykować wszystkim przyjaciołom z Pragi Północ, gdzie kiedyś miałem okazję zakotwiczyć i tam udzielono mi pomocy. Balada mojej ukochanej pieśniarki i aktorki Stanisławy Celińskiej, dla was z całego serca. Atrament nocy serca zatruwa rytm i gwiazdy już nie świecą i księżyc znikł. Trwożona myśl jak w klatce ptak szepocze się o pręty krat. Czy będzie świt, czy będzie dzień, czy umarł świat? Mówiłaś, przyjmij w darze spokojny sen. To wszystko, o czym marzysz, kochana, wiem. Czułością swą obejmij mnie, ja nigdy nie porzucę cię. Ukoję ból, pogrzebie strach, na duszy dnie. Słońce, nie kryj swych promieni iskrzących. Daruj mi swój żar gorący, cały blask. Co mi zostało w życiu prócz czterech ścian? Nigdy nie chciałem wiele, co dzisiaj mam. Dobry sen znikł w chłonięty w cierni. Nie został nikt, co kocha mnie. Nie ma już nic, nie ma już nic, nie ma już mnie. Słońce, chowasz się za chmurą pończe. Gaśniesz jak nadzieja drwiąco. Tulisz mrok. Drzwi. Trudny temat dzisiaj, prawda? Dedykacja. No jeszcze trudniej będzie, bo czy państwo wiedzą, znają tę dedykację, którą zaraz przeczytam? Z jakiej książki ona jest? Lonowi Wert. Przepraszam wszystkie dzieci za poświęcenie tej książki dorosłemu. Już państwo wiedzą, czy jeszcze nie? Mam ważne ku temu powody. Ten dorosły jest moim najlepszym przyjacielem na świecie. Drugi powód. Ten dorosły potrafi zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci. Mam też trzeci powód. Ten dorosły znajduje się we Francji, gdzie cierpi głód i chłód. I trzeba go pocieszyć. Wojna. Jeśli te powody nie wystarczą, chętnie poświęcę tę książkę dziecku, jakim był kiedyś ten dorosły. Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, choć niewielu z nich o tym pamięta. Zmieniam więc moją dedykację Leonowi Wert, gdy był małym chłopcem. Skąd to jest? No ale to jest takie pytanie. Tak? Ważniejsze jest takie pytanie, jakie państwo mają dedykacje, albo co mają państwo do powiedzenia na ten temat. I ja zapraszam serdecznie. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz będzie piosenka też warszawskiego barda. Ta płyta, Pablo Paweł to jest, i ta płyta jest dedykowana, tak jest napisane tam na tej płycie. Ta płyta jest dla mamy i taty, tak pięknie napisał i po prostu, ale myślę, że jest tam jeszcze jeden obiekt dedykacji. Jeszcze komuś, czemuś jest ta płyta dedykowana, jest dla kogoś, to znaczy dla Warszawy. I tu jest taka piosenka. No właśnie wszystkie moglibyśmy nadać, no ale nadajmy tę. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Tu Darek Dziekanowski zrobił karierę w Realu Madryt. Ta żołnierze nie w Iraku, tylko zbierają chabry. Z poligonów słuchając maleńczuka matka tutaj weszła w życie nawet uniacha dziadka. Tu nikt nie kradnie przestrzeni, by mieć iluzję bezpieczeństwa. Nie poluje, by okazać trochę pseudomęstwa. Sklep muzyczny nie daje podwójnej marży. Paranoje polityków zeszły na plan dalszy. Warszawy, urzędnicy, nie biorą łapówek, by zburzyć domy trzy. Pamiętające Franca Fischera, na polecenie pana dewelopera. Tu nie jest idealnie, jak to we śnie, ogarniam mało. Moje, twoje, niczyje, cudze, zdaje się, ciało. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Ha! Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Tu nie ma różu i nie ma seledynu. I do każdego słowa jest 49 rymów. Pan Stanisław Grzeszów ciągle gra na banjoli. A i absolutnie kręgosłup mnie nie boli. W tym śnie o wiele mniej knę. Nie zawodzę ludzi, którym mówię kocham cię. Spóźniam się najwyżej minuty dwie. Między wyrazami nie powtarzam. Tu telewizja ma misję, a nie dody rozwodu transmisję. Tu internauci i interniści są za. Bardzo mili, jeśli chcesz trochę chamstwa, musisz naprawdę się wysilić. A, i choć to brzmi już trochę jak blef, zupełnie tu nie ma radia RMF FM FM FM, FM, FM, FM, FM. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Ha! Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. Chcę Państwu opowiedzieć o pewnym człowieku. A propos dedykacji, właściwie to powinienem wymienić jego imię i nazwisko, podać jeszcze numer telefonu i zrobić mu reklamę, ale tego nie mogę zrobić. Mogę tylko powiedzieć, że jest stolarzem. Ma taką firmę, która zajmuje się, no powiedzmy, że stolarstwem. Ja nie jestem fachowcem, nie potrafię tego nazwać inaczej. No robi różne szafy, zabudowy i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś zrobił nam kilka rzeczy w domu, i też tam coś poprawił jeszcze po innym panu partaczu. No i urwały się jakieś kółeczka, taka prowadnica, szuflady, tam się trzyma skarpety w szafie, tak, no takie są na prowadnicach takie, no, no wiecie, to trudno mi to opisać, ale mniej więcej Państwo rozumieją, mam nadzieję. No i zepsuła się taka prowadnica, ja próbowałem ją kupić, nie ma tego modelu, no i te szuflady leżały jedna na drugiej, to było bardzo niewygodne. A ten pan, który ma na imię Igor, ma no, dużą firmę. I właściwie to już byliśmy bezradni, ale w końcu moja żona zadzwoniła do niego, on miał różne zamówienia, ale po jakimś czasie w końcu zgodził się do nas przyjechał po to, żeby no, wkręcić jakieś, przywiózł jakąś prowadnicę, coś tam dosztukował, zaczarował i to działa. I mówię o nim dlatego, bo i potem rozmawialiśmy sobie, opowiadaliśmy różne rzeczy, siedzieliśmy przy stole, trochę się zakumplowaliśmy już nawet, bo to już nie pierwszy raz się widzieliśmy. I on powiedział coś takiego w pewnym momencie. Proszę Państwa, to jest niesamowite, jak ja dostaję telefon od kogoś po 10 latach, bo robiłem komuś szafę i tam się urwało jakieś kółeczko czy coś takiego i on do mnie dzwoni, ten ktoś po 10 latach i prosi mnie o pomoc. To znaczy, że on ma mój numer, no nie wiem, zapisany gdzieś, może w telefonie, a może w jakimś notesie i do mnie dzwoni. I ja przyjeżdżam, no, robię mu to, chociaż właśnie nie powinienem tego robić, ale po 10 latach przyjeżdżam i to kółko mu tam przyczepiam, bo to ja to zrobiłem kiedyś. No i też to jest dla mnie niezwykle miłe, że on o mnie pamięta i że ma do mnie zaufanie, że ja mogę to zrobić. Chociaż ma jakieś wielkie zamówienia, ale no, robi też takie rzeczy. I to jest niesamowite. To jest właśnie coś takiego, co jest tak jakby te dedykacje w tych pięknych książkach, te piękne dedykacje, które przeczytałem, ponieważ to, co on robi, to on robi dla tej konkretnej osoby, wkłada w to, to w całe serce i pamięta o tej osobie. No, rozmawialiśmy dzisiaj o jego perypetiach samochodowych różnych, żartujemy sobie, no to pewnie lepiej jeździć rowerem, a on na mnie popatrzył znacząco, mówi, no tak, lepiej jeździć rowerem, no bo pamięta, że 2 lata temu miałem wypadek, wywróciłem się, złamałem sobie rękę w 2 miejscach, on to pamięta, siedzimy przy stole i rozmawiamy i on o tym pamięta, to niesamowite, przyjechał, siedział, dłubał przy tych prowadnicach, musiał to sztukować, jakoś coś tam robić. W tym czasie pewnie mógłby zrobić jakiś fragment jakiegoś dużego zamówienia i zarobić na tym jakieś solidne pieniądze. Tutaj prawie nic nie wziął, to jakieś zupełnie symboliczne rzeczy. No, porozmawialiśmy i poszedł. To właściwie to jest na temat, prawda? To on się zachowuje tak, jakby wpisywał te piękne dedykacje do książek. Tak myślę, ponieważ traktuje ludzi tak, że tak, no po prostu po ludzku, bardzo konkretnie, bardzo indywidualnie i naprawdę szkoda, że nie mogę podać jego nazwiska i numeru telefonu, bo to jest wspaniały rzemieślnik, ale też no, niezwykły człowiek. I to jest właściwie opowieść o dedykacji, prawda? On tak się zachowuje, jakby każdemu pisał w książce piękną dedykację. Tak myślę. Dedykacja, no to jest moja opowieść dla Państwa. Podzielmy się opowieściami. Zapraszam. 7 trójek. dariusz.bugalski@polskieradio.pl. I teraz wybrałem taką piosenkę zupełnie nieznaną, jak sądzę, albo zapomnianą na pewno, mało znanego zespołu. I chciałbym ją dedykować tym, którzy się zachowują tak, jak w tej piosence jest opowiedziane, żeby pomyśleli i tak nie robili. Strachy na lachy, piosenka grupy Rejestracja, tytuł piosenki Wariat, jakże aktualnej piosenki. Państwo piszą na razie, wyszukując w swoich księgozbiorach książki z dedykacjami. One pochodzą z różnych bardzo epok, czasów i dotyczą różnych okoliczności. No ale może byśmy się zmierzyli z taką sytuacją, żeby niekoniecznie dedykacja w książce. Może coś jeszcze, może coś innego, może bardziej metaforycznie, obrazowo i w przenośni. Ja powiedziałem o panu Igorze, to właśnie myślę o czymś takim, o takim działaniu, że coś robię dla ciebie, dedykuję ci swój utwór, to jest właśnie, poświęcam tobie swoją pracę, czymkolwiek ona jest, to nie musi być książka, bo cię cenię, bo cię lubię, bo cię kocham, bo wiem, że jesteś tego wart, bo cię potrzebuję, bo nie mogę o tobie zapomnieć, bo mi ciebie brakuje i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo różne, ale takie, myślę, że te wyższe powody, a nie niższe, nie tak jak w tej piosence. No dobrze, to ja państwa zapraszam i przygotowałem jeszcze kilka takich dedykacji książkowych bardzo sławnych. To New York Times opublikował kiedyś taką listę 25 najsławniejszych dedykacji. Wybrałem kilka z nich, które wydawały mi się najpiękniejsze. Między innymi właśnie Zna Wschód od Edenu i z tej książki, o której państwo jakoś na razie nikt nie napisał, co to było. A to Mały Książę przecież. To jest o tym chłopcu, który... Donowi Wert, który kiedyś był tym chłopcem, ale nadal trochę został. No dobrze, zapraszam, bo się rozgadałem. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Ta muzyka dzisiaj jest, odnosi się do dedykacji. Czasami to jest wprost, czasami to jest jakoś gdzieś z boku, albo może ukryte, ale zawsze tak jest. Zapraszam. Wszyscy mieli po 4 jabłka, gdyby wszyscy byli silni jak konie, gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, gdyby każdy miał to samo, nikt nikomu nie byłby potrzebny. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. To, co mam i to, czego nie mam, nawet to, czego nie mam komu dać, zawsze jest komuś potrzebne. Nierówni potrzebują siebie. Nierówni potrzebują siebie. Jest noc, żeby był dzień, ciemność, żeby świeciła gwiazda. Jest ostatnia.